Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Minęła piąta. Trójkowy budzik. I jak w każdy poniedziałek mówię Państwu dzień dobry, przy mikrofonie Ola Budka. Nadajemy z mobilnego studia w moim mieszkaniu. Tak będzie do godziny 6. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam, są jeszcze śniegi, których nie wysiłam. Są pocałunki, na które czekam, listy z daleka, drogi pod wiatr. Biało-zielone obłoki zbierać, niczego więcej mi nie potrzeba. A chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego, noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży, być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr. Dokładnie 89 lat temu, 27 kwietnia 1931 roku, urodził się Krzysztof Komeda, nasz wybitny polski kompozytor, twórca muzyki filmowej i pianista jazzowy. Rocznicę jego śmierci obchodziliśmy kilka dni temu, bo Krzysztof Komeda zmarł 23 kwietnia 69 roku w wieku 37 lat. Ja nie chcę dziś spać. Tą piosenką rozpoczęliśmy dzisiejszy budzik. Śpiewała Kalina Jędrusik. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę właśnie Krzysztof Komeda. Skoro jesteśmy przy Kalinie Jędrusik, warto wspomnieć, że powstaje film o niej. W rolę główną wcieliła się Maria Dębska, córka reżyserki Kingi Dębskiej, autorki filmów Moje córki krowy, czy Plan B do tego drugiego, Daria Zawiałow, fantastycznie dodała swoją cząstkę, wykonując utwór Jeszcze w zielone gramy, z tekstem oczywiście Wojciecha Młynarskiego i muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Film o Kalinie Jędrusik w kinach już niedługo. Ta premiera trochę się przeciąga. W filmie pojawią się także Leszek Lichota, ten zagra męża Kaliny Jędrusik, ale i Krzysztof Zalewski, jego zobaczymy na ekranie, a także Tomasza Ziętka w roli Kazimierza Kuca. No to skoro tak nam się pięknie ułożyło muzycznie i filmowo, no to przed nami Krzysztof Zalewski najpierw, a później Tomasz Ziętek, który poza graniem w filmach gra także na scenie muzycznej, bo jest gitarzystą w zespole The Fruitcakes. Zostań w domu z Trójką. We've come a long way. staring mystery. Heaven so one sweet one sour. That's the fragile way our love evolves. It's love. Brzmią pięknie i są z Polski, zespół The Fruitcakes. To poniedziałek, 27 dzień kwietnia i 118 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.12, czyli już za chwilę, tuż mamy wschód słońca, a zajdzie o 19.54. Dzień będzie trwał 14 godzin i 42 minuty. To jest trójkowy budzik i przyznaję się Państwu do tego, przyznałam w tamtym tygodniu i teraz niech także tak będzie. To jest audycja nagrywana, ponieważ sytuacja w Polsce, w kraju i na świecie zmusza nas do tego, żeby się izolować, ale my nie chcemy izolować się od Państwa. Tak więc staramy się być z Państwem także w taki sposób. Dziś moja zmiana, budka po budka na posterunku. 27 dzień kwietnia, Światowy Dzień Grafika oraz Światowy Dzień Rysunku Graficznego. Dziś imieniny obchodzą Felicja, Piotr, Teodor i Zyta. Wszystkiego dobrego. Także dziś urodzonym. Od pewnego czasu staram się przypomnieć Państwu twórczość Czesława, który śpiewa i to jest moment na kolejny utwór. Ja tak sobie marzę, że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, bo tobie brak słów, których ja już nie mam. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. I mówią mi, że ty chcesz więcej. I cóż, że to co masz na ciebie jest w sam raz. Drogo płaci ten, który wybrał nic nie tracić. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. Ciebie jest sam raz i mówią mi. Czesław śpiewa w sam raz do utworu z płyty pop sprzed 10 lat. Audycja nagrywana, ale zachęcam Państwa do tego, aby do mnie pisać całodobowo. Czynny adres aleksandra.budka@polskieradio.pl, a teraz budzik@polskieradio.pl to adres doskonale Państwu znany o tej porze. Dziś muzyka polska i generalnie w budzikach, w tym nowym wydaniu Muzyka Polska, ale w tym studiu radiowym, z którego teraz nadaję, a więc w studiu za rzeką, domowym studiu, króluje od piątku wyłącznie ta piosenka i będzie to jedyna niepolska grupa do godziny 6, ale obiecuję, że warto zrobić ten wyjątek. Jeśli coś mogło uratować tę ogólnoświatową kwarantannę i nasz nie zawsze dobry nastrój, to tylko nowy numer od Rolling Stonesów, Living in a Ghost Town. Zapamiętamy go nie tylko dlatego, że jest znakomity, po prostu, ale także dlatego, że pewnie stanie się hymnem 2020 roku, a na naszym podwórku mam nadzieję, że bardzo szybko dojdzie do pierwszego miejsca listy przebojów trójki. A w tym tygodniu małe zmiany, bo w najbliższy piątek i w sobotę, to także nowość, dwa dni z polskim topem wszechczasów. I o tym topie jeszcze Państwu dziś przypomnę, bo głosowanie kończy się dziś. A taśma oznacza, że teraz czas na mini muzyczne kalendarium. Wrócimy na chwilę do Rolling Stonesów. 27 kwietnia w 2006 roku, 14 lat temu, Keith Richards, czyli oczywiście gitarzysta Rolling Stonesów, doznał wstrząśnienia mózgu po tym, jak spadł z palmy na wyspie Fidżi. Zapewne był pod wpływem weny. 25 kwietnia co roku obchodzony jest Dzień Białej Flagi. To święto wszystkich czarno-białych fanów, którzy tego dnia przyjeżdżają do Torunia. W tym roku było nieco inaczej, bo fani z całej Polski spotkali się online. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Zostań w domu z Trójką. Zachęcamy Państwa do tego, żeby pozostać w domu i bardzo o to prosimy, ale także prosimy o to, aby pozostać w tym domu z Trójką. I mimo, że to audycja nagrana, to ja zachęcam do kontaktu ze mną i bardzo o to proszę. budzik@polskieradio.pl. Obiecałam, że odniosę się do maili z poprzedniego tygodnia. Była z nami pani Iza z Christchurch, jak zwykle o tej porze przy radioodbiorniku. Pani Iza świetnie gotuje, wegańsko. I może zechcą Państwo wziąć z pani Izy przykład jako taki eksperyment na kwarantannę, zmiana diety, może to dobry pomysł. Był z nami także pan Stanisław, zbierający się, jak to sam stwierdził, niezdarnie do roboty o tej porze, ale stwierdził także, że dobrze, że jest trójka. No i jak zwykle tuż po piątej odezwał się pan Tomasz. Zachęcam, proszę pisać przez całą dobę pod adres aleksandra.budka@polskieradio.pl, a do godziny 6 budzik@polskieradio.pl. Dobra wiadomość na złe czasy jest taka, że nie przestają ukazywać się nowe single oraz nowe albumy. Nowy singiel zapowiadający nowy krążek w miniony piątek wydał John Legend, ten utwór to Bigger Love, a albumy także w piątek wydały fantastyczne kobiety. Pierwsza z nich to Dua Lipa, jej nowy krążek to Future Nostalgia. Nową płytę wydały także siostry Haim, Woman in Music, Volume 3, to ten krążek, a w kraju swój czwarty już album wydała Bowska. Ten album to Sorrento. Cześć, tu Bowska. Zostań w domu z Trójką. Czuję się głupia, czuję się mądra, czuję się gruba, czuję się brzydka, czuję się ładna, czuję się źle, czuję, że sama ze sobą to nie. Może mi podpowie Google Now, nie ma odpowiedzi na mój stan. Wujek G to utwór z najnowszego albumu, czwartego już albumu Bowskiej pod tytułem Sorrento. Na ten utwór mogą Państwo głosować na liście przebojów Trójki oczywiście. Drugą część trójkowego budzika w wersji za rzeki, bo w studiu na warszawskiej Pradze, w bardzo domowym i zacisznym studiu, z którego nadaję, poświęcę polskiemu topowi wszechczasów,

pogodno i uśmiech się polecany nie tylko do głosowania na polski top wszechczasów, ale także jako dobry rozweselacz i utwór, który będzie powodował uśmiech na Państwa, na naszych twarzach w tym przedziwnym momencie, w jakim się znaleźliśmy. Nagrywam ten program w moim mieszkaniu na warszawskiej Pradze i przyznaję się do tego, że jest bardzo, bardzo dziwnie nagrywać budzik. Bardzo tęsknię za spotkaniami z Państwem, nawet o tej czwartej. To jest tak, że kiedy nam się odbiera pewne rzeczy, to potem je bardzo, bardzo doceniamy. Ja bardzo lubiłam te spotkania z Państwem, mimo tak wczesnej pory, ale wiedziałam, że nie jestem sama. Jest dziwnie, tęsknimy za Myśliwiecką 357 i odliczamy już tylko te dni, chociaż nie wiemy, ile ich jest przed nami, kiedy wrócimy pod ten adres. To jeszcze do końca programu, do godziny 6, propozycje do polskiego topu. Najpierw niech zagra Koma, a potem Brodka. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko. pani wyjść! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Los Cebula i Krokodyle Łzy zespołu Koma, a później Horses, Brodki. To moje propozycje do polskiego topu wszechczasów. Przypominam, że głosujemy do dzisiaj do godziny 12, czyli jeszcze przez 6 godzin wyboru. Trudno dokonać, bo jest bardzo dużo tych utworów, ale proszę to zrobić. Zachęcamy do tej zabawy jak co roku, właśnie na początku maja, na przełomie kwietnia i maja. Wyniki 1 i 2 maja. A ja zachęcam także do pisania do mnie budzik@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy przy porannym kubku kawy. Proszę dać znać, jak spędzają Państwo kwarantannę i jak odnajdują się Państwo w tym trybie pracy zdalnej, bo prawie wszyscy